pembeni na sukuma ukuta na nguvu yangu si sawa najipa imani nimefika hakumbe mikwa chechawa bora tafute chochoro yangu ya pekee vya watu usije vunja mbavu na mimnyonge kushea sio lengo langu nisamehe natetea hisia zangu nisipote nilijua wanipenda nami kakupenda sana na nimesalenda semeni shina zako tamaa nilijua wanipenda nami kakupenda sana na nimesalenda semeni shina zako tamaa asante kwa maumivu Badilisha umezoea haka na kupisha nimejichokea ulinifanya rofa siwezi lala bila kukuona na nikaokoka kwa dini yako sija kukukosa ulinifanya rofa siwezi lala bila kukuona na nikaokoka kwa dini yako sija kukukosa nilijua wanipenda nami kakupenda sana nina nimesalenda zimeni shina zako tama nilijua wanipenda nami kakupenda sana nina nimesalenda zimeni shina zako tama asante kwa maumivu nimeakubali Yes.